Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier nie tylko zdymisjonował 17 wiceministrów, ale też zlikwidował nagrody dla ministrów. Trudno, takie życie. Powiedział w Trójce szef gabinetu politycznego premiera. Byli szefowie gdańskiej ABW będą zeznawać przed sejmową komisją do sprawy Amber Gold. USA wciąż czekają na odpowiedź Korei Północnej w sprawie spotkania przywódców. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowaniu 17 wiceministrów to nie jedyna zmiana organizacyjna w rządzie. Premier zlikwidował też wszystkie nagrody dla ministrów. Szef jego gabinetu politycznego Marek Suski mówił w Trójce, że to jednak pewna niekonsekwencja. Powszechnie się uważa, że jeżeli ktoś awansuje na ministra, czy w ogóle awans z reguły wiąże się z większym uposażeniem, a w sferach rządowych awans wiąże się z mniejszym uposażeniem. Pan stracił. Niekonsekwencja. Pan tak, to... rzeczywiście. Choć nie pytałem o to, jakie są zarobki. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska pytana, czy odchodzący wiceministrowie dostaną odprawy, zapewniała, że wszystko odbędzie się zgodnie z prawem. Jak dodała, zmiany w rządzie to dopiero początek. Zaznaczyła, że premier wprowadza nowy model zarządzania. Rzeczniczka zapowiedziała, że kolejne zmiany personalne będą dotyczyć także gabinetów politycznych ministrów. Podczas wczorajszego spotkania Zjednoczonej Prawicy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości rozmawiano o ewentualnych kandydatach w wyborach samorządowych, poinformował Jarosław Gowin. Wicepremier dodał jednak, że nie podjęto ostatecznych decyzji. Dyskutowaliśmy przede wszystkim o zasadach tworzenia wspólnych list w ramach koalicji. No mówiąc krótko, będziemy dążyć do tego, żeby Zjednoczona Prawica była rzeczywiście zjednoczona i miała wspólne listy w wyborach do sejmików wojewódzkich oraz przynajmniej w wyborach na prezydentów miast wojewódzkich czy tych byłych miast wojewódzkich. Wicepremier nie potwierdził informacji, jakoby zdecydowano, że po 10 kwietnia Zjednoczona Prawica ma rozpocząć przedwyborczą ofensywę. Były dyrektor i wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski powiedział, że chce ustalić, kto wydał polecenie niezajmowania się wątkami pobocznymi w sprawie Amber Gold. Funkcjonariusze delegatury gdańskiej ABW mieli usłyszeć informację, że jeżeli będą takie czynności prowadzili, to zostanie to potraktowane jako utrudnianie śledztwa w sprawie Amber Gold i sami funkcjonariusze ABW mogliby usłyszeć zarzuty. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński wyjaśnił, że zależy mu na zbadaniu decyzji, jakie były podejmowane na najwyższym szczeblu w gdańskim ABW. Kwestie podziału na zadania tego, kto w jaki sposób deklarował poszczególne obszary tematyczne aktywności poszczególnych pionów. ABW prowadziła czynności procesowe na zlecenie prokuratury, a na początku lipca 2012 roku prokuratura okręgowa w Gdańsku przekazała jej śledztwo w sprawie Amber Gold. Ponad miesiąc później spółka ogłosiła upadłość i nie wypłaciła swoim klientom powierzonych środków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wciąż czekają na odpowiedź Korei Północnej w sprawie spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. W czwartek amerykański prezydent zgodził się na propozycję bezpośrednich rozmów z przywódcą komunistycznej Korei, ale odpowiedź z Pjongjangu w sprawach organizacyjnych nie nadchodzi. Bezpośrednie spotkanie przywódców Korei Północnej i USA to inicjatywa Kim Jong-una. Zaproszenie do rozmów przekazano przez południowo-koreańską delegację, która w ubiegłym tygodniu odwiedziła Pjongjang. Od tego czasu jednak północno-koreańskie władze nie nawiązały kontaktu na poziomie roboczym w celu ustalenia szczegółów. Do spotkania Trump-Kim miałoby dojść w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Jedną z głównych kwestii organizacyjnych jest miejsce rozmów. Pod uwagę brana jest graniczna miejscowość Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej, gdzie w najbliższym czasie ma również dojść do spotkania przywódców obydwu państw koreańskich. Trump mógłby rozmawiać z Kim Jong-unem także w Europie. W Szwajcarii lub Szwecji, które z ramienia ONZ nadzorują rozejm między obydwoma Koreami. Członkiem Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, prócz misji szwajcarskiej i szwedzkiej, jest również Polska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec życzenia urodzinowe. 95 lat kończy Emil Karewicz, chyba najbardziej znany z roli Brunera w Stawce większej niż życie. Widzowie z zapartym tchem śledzili trzymające w napięciu pojedynki z Hansem Klossem. Ja nigdy nie przegrywam ostatniej bitwy. Ty szmato, ty szczurze, uciekasz z płonącego okrętu do wroga. Od kiedy im służysz? Od początku, Bruner. Od pierwszego dnia. Jestem oficerem polskiego wywiadu. Emil Karewicz, nazywany mistrzem epizodu, grał w serialach Polskie Drogi, Czarne Chmury, Alternatywy 4, M jak Miłość, Na dobre i na złe. Przez wiele lat współpracował z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji. To był serwis Trójki. serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Zadanie na dziś: powtórzyć dyspozycję z kwalifikacji. Pierwszy był wczoraj Kamil Stoch, drugi Dawid Kubacki. Dzisiejszy konkurs skoków Lillehammer także z udziałem Stefana Huli, Piotra Żyły, Macieja Kota i Jakuba Wolnego od godziny 17. Na 20.45 zaplanowano dwa dzisiejsze rewanżowe mecze 1/8 finałów piłkarskiej Lidze Mistrzów. Manchester United zagrał siebie z Sewillą. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, zaś Roma spotka się z Szachtarem i będzie musiała odrabiać straty. Przegrała na wyjeździe 1-2. Zdaniem włoskich fachowców Roma na swoim stadionie jest w stanie odrobić stratę, bo posiada lepszych graczy. Wczoraj na konferencji prasowej trener Eusebio Di Francesco powiedział: sądzę, że kwalifikacja do ćwierćfinałów jest bardzo ważna. Nie tylko dla nas, też dla kibiców. Roma na tym poziomie rozgrywek nie grała dawno. Dlatego jestem dumny z moich chłopców. Mam nadzieję, że publiczność będzie naszym 12 graczem. W Charkowie Roma w zupełnie niezrozumiały dla nikogo sposób złożyła broń w drugiej połowie, ale od tego meczu minęło sporo czasu. Roma od tej pory po znakomitym spotkaniu pokonała Napoli i to w Neapolu aż 4-2. W ubiegły piątek u siebie Rzymianie rozbili Torino 3-0. Nikt się nie spodziewał, że Rzymianie w europejskich rozgrywkach zajdą tak wysoko. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To w Lidze Mistrzów, a w Lotto Ekstraklasie Arka aż 4-0 wygrała z Brugge Betem. W Anglii Manchester City 2-0 pokonał Stoke. W siatkarskiej plus lidze Oniko w Warszawie potrzebowało 5 setów, żeby pokonać Wartę Zawiercie. Mówi atakujący gości Grzegorz Bociek. Patrząc na tabelę, możemy być szczęśliwi, może nie w 100%, że wyjeżdżamy tutaj z punktem. Natomiast też ta gra nasza nie wyglądała dobrze, wyglądała bardzo tak nierówno. Bo w pierwszym secie w ogóle totalnie nie weszliśmy w ogóle w ten mecz. Później już troszeczkę lepiej, zaczęliśmy się rozkręcać, jednak brakło czegoś. Zaglądamy jeszcze na Baleary, tam do sezonu i do prestiżowych regat o Puchar Księżyczki Zofii szykuje się nasza kadra windsurferów, w tym Paweł Tarnowski. Majorka również przywitała nas bardzo mocnym wiatrem. Od 2 dni szaleje tutaj tropikalny sztorm, który nie ułatwia sprawy, ale dzięki temu mamy możliwość sprawdzenia się w naprawdę granicznie mocnych warunkach wietrznych. To super trening i bardzo dobre przygotowanie na zbliżający się sezon. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis sportowy po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Dziś sporo chmur, ale i przejaśnienia. Padać może w centrum i na południu kraju, w Sudetach śnieg i dość silny wiatr. Od 9 stopni na północy do 12 w centrum i 13 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt propozycja kredytu z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 3 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 2018 roku 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 marca. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Mamy nadzieję, że ta reklama zajmie komorników, a maklerzy zainwestują w majątek ruchomy. Wszyscy stomatolodzy zrobią prawo jazdy, żeby nie pomylić jedynki z trójką, zaś lekarze i farmaceuci skonsultują się z salonem Mini. Tłumaczą przysięgłym i pozostałym już tłumaczymy. To, co robisz, naprawdę się liczy. I dlatego w salonach Mini możesz liczyć na bogato wyposażone samochody Mini z korzyścią do 25 tysięcy złotych. Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Szczegóły w salonach Mini i na mini.com.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych.

Muzyczna podróż od Wiolety Myszkowskiej właśnie tak dziś zabrzmi, a więcej za mniej więcej pół godziny. Dziś w do południa zajmiemy się również tym, co mamy w głowie, ponieważ Światowy Dzień Mózgu rozpoczął się wczoraj, potrwa do 16 marca, a w jego ramach wykłady, spotkania, warsztaty i pokazy przybliżające nam pracę mózgu. Więcej o tegorocznej 10. już edycji z Krzysztofem Bielskim z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk porozmawiam tuż po 10. Będziemy mówić o najgorszych polskich filmach, a dla równowagi Ryszard Jaźwiński o fajnym filmie opowie Kwadrans przed 11. Na razie niech zostanie to tajemnicą, a na zakończenie przypominam kolejny odcinek trójkowej lektury, krótkie formy Marka Nowakowskiego, zebrane w tomie Syjoniści do Syjamu, zapiski z lat 1967-1968. Czyta Andrzej Mastalerz, a zaprasza oczywiście Baszka Marcinik. No to teraz zaklinamy wiosnę raz jeszcze. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć, zazieleni się urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Katarzyna Nosowska i WW, ale wiosna, drodzy Państwo, to również obowiązki. Ja przypominam, do końca kwietnia jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego. Przy wypełnianiu formularza PIT każdy z nas może przekazać 1% płaconego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Działalność takich organizacji często dotyczy sfer naszego życia, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Jednak kiedy pojawi się problem, możemy zwrócić się z pomocą do fachowców, którzy podpowiedzą nam, co i jak należy zrobić. Sieć obywatelska Watchdog Polska zajmuje się walką o prawo do informacji. To, o co nam chodzi, to jest to, żeby obywatele czuli się w swoim kraju po prostu tymi, którzy są źródłem władzy. Że pamiętali, że wybierając polityków, no to wybierają kogoś, kto jest ich przedstawicielem i następnie mogą tego kogoś sprawdzić i zobaczyć, czy dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków. Katarzyna Batko-Tołódź, sieć obywatelska Watchdog Polska. A żeby to mogli obywatele robić, to muszą wiedzieć, co ci politycy robią, no i mieć jakieś środki wpływania na to, co się dzieje między wyborami. Więc główną rzeczą, którą robimy, to po prostu dbamy o to, żeby obywatele wiedzieli, czyli żeby działało prawo do informacji, które jest gwarantowane w Konstytucji i żeby używali swoich praw do tego, żeby później sugerować jakieś zmiany, poprawki, coś, co jest ważne z ich punktu widzenia. Czy ludzie mają świadomość, czego mogą się dowiedzieć, jak mogą się dowiedzieć, skąd? Coraz bardziej udaje nam się pokazać, że dotyczy to bardzo wielu sfer życia, bo to nie chodzi tylko o wybieralnych polityków, ale chodzi o instytucje, w które są utrzymywane z naszych podatków, albo o te instytucje, które powinny dbać o nasze zdrowie, bezpieczeństwo. Na przykład w ostatnim czasie sprawdzaliśmy, jak działa leczenie bólu w szpitalach, więc nie jest to jakiś temat, prawda, ja wcześniej mówiłam o politykach, o rozliczaniu tych, których wybraliśmy, ale to tak samo dotyczy szpitali, które mają obowiązek działać zgodnie z prawem. Jest ustawa, która służy temu, żeby człowiek, który jest chory, no, miał leczony ból. No i w tej chwili sprawdzamy, czy są odpowiednie procedury w szpitalach, które do tego prowadzą i okazało się, że jest to temat dla ludzi niezwykle poruszający, ale też temat znacznie lżejszy, a wzbudził ogromne zainteresowanie, żywienie w przedszkolach, bo to też podlega pewnym regulacjom, jak to powinno wyglądać. No i pytaliśmy przedszkola o to, jakie mają jadłospisy tygodniowe. W kwestiach takich życiowych, to żeby ludziom przychodziło do głowy, że nie wiem, ale wydaje mi się, że powinienem wiedzieć, zapytam, no to jest marzenie przyszłości. Na pewno coraz więcej ludzi wie. W takiej sferze lokalnej, w miejscu, gdzie mieszkamy, czego możemy się dowiedzieć? O czym ludzie nie wiedzą, o co mogą zapytać? Bardzo dużo spraw dotyczy ekologii. Kwestia smogu jest zupełnie oczywistą kwestią. Chcemy wiedzieć, czy w naszej okolicy w tej chwili jest dobre powietrze, czy złe. No i każdy sobie zagląda na tą aplikację, która mu pokazuje. To jest dostęp do informacji. Takimi rzeczami ludzie są bardzo zainteresowani. Często są zainteresowani sprawami związanymi z zamykaniem szkół, czy to, że podjęto decyzję o tym, że szkoła będzie zamknięta, to rzeczywiście jest wynik tego, że przeprowadzono różne przemyślenia na ten temat, czy to po prostu jest jakaś decyzja polityczna i bardzo często przy okazji właśnie tego, kiedy coś jest zamykane albo jest jakaś inwestycja, która jest uciążliwa dla mieszkańców, wtedy ludzie sobie uświadamiają, że w zasadzie to oni nic nie wiedzą jak działać, nie wiedzą co mogą. I bardzo dużo ludzi, którzy do nas przychodzi, to przychodzą właśnie ludzie w takiej sytuacji, gdzie jest jakiś konflikt lokalny i chcieliby wiedzieć więcej, jak te decyzje zostały podjęte, no bo to, że one zostały podjęte, będzie wpływało bezpośrednio na ich życie, bo coś im zbudują, coś im będzie śmierdziało, coś im zamkną. Te tematy lokalne, to one najczęściej związane są z podstawowymi potrzebami. A listę organizacji pożytku publicznego, na rzecz których możemy przekazać 1%, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów, a w Fundacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska gościła Gabriela Darmetko. Tu Trójka, za 7 minut u nas dla Państwa informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz. I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free. But you keep stopping me. Release me.

trzyma się. Tak, no oczywiście, no bo to jest, to wynika również z polityki poszczególnych sieci, ponieważ kiedy tak się stabilizują ceny a ten popyt rośnie, no to w tym momencie można te marże zwiększać, więc to na różnych stacjach może być różnie, ale generalnie te ceny... Pewnie tak będzie, prawda? No tak, no na razie mamy na horyzoncie tą opłatę emisyjną, która tych osiągnie... No tak, ale to też nie wiadomo jeszcze, no jak to będzie. No ale pamięta w każdym pan. Razie może się coś w tej dziedzinie zmienić. Dobrze, myśli pan, że automaty ułatwią nam zakupy? Japonii nie przebijemy, to na pewno, tam jest ich najwięcej, ale coraz częściej my Polacy korzystamy i kupujemy w automatach. To w ogóle jest chyba trend generalny związany, nie, to nawet nie same automaty, ale w ogóle automatyzacja, która kiedyś była domeną przemysłu, a teraz staje się również w handlu usługach i właściwie coraz częściej nawet no bo w końcu pieniądze pewnie pan bierze z bankomatu, no już nie chodzi pan do żadnego okienka kasowego i tylko po prostu maszyna panu wydaje. W komunikacji miejskiej w tej chwili w większości miast automaty sprzedają bilety i miesięczne również. I w różnych sytuacjach mamy tych maszyn, nawet nie zauważamy. Oczywiście takim najbardziej widocznym, no to są te, które sprzedają napoje, żywność, tak, ale wie pan, to jest w ogóle ten trend, który prowadzi do jakichś, bo całe sklepy potrafią powstawać, nawet w Warszawie kiedyś był taki właściwie sklep z automatami. A to prawda, tylko zbankrutował. Tak, trochę to się jeszcze chyba, bo to technicznie to jest jeszcze do opanowania, natomiast ciągle jeszcze ten klient do tego jest nieprzygotowany, no bo często właśnie idziemy do sklepu, żeby z żywym człowiekiem mieć kontakt, a nie z maszyną. Ale może to być dobry biznes. No na pewno, jeżeli umiejętnie się go poprowadzi, to na pewno. Panie Adamie, mamy przed sobą najnowsze badanie Manpower Group dotyczące tego, jak firmy będą zatrudniać. I będą zatrudniać, a zwłaszcza transport i gospodarka magazynowa. Tylko kogo? Jest tam jakaś informacja? Nie ma ludzi. No więc właśnie, to wie pan, to już jest problem bardzo poważny dla wielu branż. Zresztą jeżeli jest w dużych miastach, to już wszyscy chyba zauważyli, że w sklepach, w różnych miejscach osoby no, mówiące z mocnym wschodnim akcentem, no po prostu Ukraińcy coraz bardziej wypełniają tę lukę. No, ale cudów nie ma, no po prostu jest deficyt rąk do pracy i deklaracje, że będą zatrudniać, to jest jeszcze za mało, jeszcze trzeba mieć kogo. No i co będzie? No to będzie zmieniało. Co pan przewiduje? No, co ja przewiduję? No przewidywania są takie, no generalnie, że to może ograniczyć nasz wzrost, dlatego że firmy będą tylko mogły działać tam, gdzie będą miały odpowiedni zapas ludzi do pracy, a w związku z czym to może zmienić troszeczkę geografię, ale również pewnie będą jakieś próby, żeby no, ludzi na przykład, że wieś jest takim rezerwuarem dużej liczby osób, które powinny trafić już do pozarolniczych zawodów, więc być może to się zacznie dziać. Tak jak było w latach 50. No w pewnym stopniu tak. Pamięta pan z historii? No z historii tak. 17 400 zł to najwyższa, jak dowiedziała się Rzeczpospolita, wypłacana emerytura. Chciałby pan? No, wie pan... Trzeba długo pracować na taką emeryturę. Tak, no ale to właśnie to są takie... To może to niech pan wyjaśni, bo to jest... Bo to jest dotyczy osoby... która pobiera taką emeryturę, no skończyła 80 lat. Tak. I no przepracowała 60. Bo to najczęściej w takim odbiorze społecznym to jest takim, że ktoś pewnie dobrze ustawiony ma zagwarantowaną jakąś, nie wiadomo z jakiego powodu. Natomiast prawda jest taka, że w tym systemie, którym obecnie mamy, no jeżeli ma się ten okres długi składkowy, a ZUS uzna, że przechodzimy w dosyć późnym wieku, no to w tym momencie ten okres, który jest przewidziany, ten taki do życia tak zwanego, to on jest na tyle krótki, że to się rozkłada na bardzo niewielką liczbę, te pieniądze się rozkładają, no i w tym momencie można takiego, nie wiem, jaką hulankę można po 80 przy takich pieniądzach robić. Dodam, że to jest na rękę 17 tysięcy. Tak. Panie Adamie, jak długo wytrzymają domy z wielkiej płyty? Tak co i róż ukazują się opinie fachowców na ten temat, dziś w dzienniku. Podobno jeszcze wytrzymają, ale modernizację trzeba będzie przeprowadzić, wcześniej czy później. Ja pamiętam kilka takich fal, takiej dyskusji, kiedy takich lęków, kiedy, że to się wszystko zawali. Jak początek lat 90. Było najgorzej. Wtedy była najgorzej. Być może dlatego, że wtedy jeszcze było widać, jak te domy są zbudowane, że te płyty betonowe są łączone takimi metalowymi łącznikami, które już widać było, że rdzewieją. Teraz wszystkie te domy są poddane termomodernizacji, izolowane. Nie widać. Tego nie widać. No pytanie oczywiście, co tam się dzieje z tą rdzą i z tymi łączeniami. Ja mam wrażenie, że troszkę przesadzone są te lęki, ale ten problem już w Niemczech był przerabiany. Tam z kolei te domy z wielkiej płyty w dawnej części NRD-owskiej były modernizowane, no i nawet zostały po dużych inwestycjach poddane takim generalnym remontom, ale potem się okazało, że już nikt nie chciał w tym mieszkać i trzeba było je burzyć. A u nas trzymają cenę. Tak, trzymają. One są właśnie uważane często właśnie za jedno z najatrakcyjniejszych mieszkań właśnie do takich, na taką kieszeń średnio zamożnego kupującego. Coś dla pana. Mianowicie dziś Światowy Dzień Chodzenia Pieszo. Pan to uwielbia. Uwielbiam, tak. To prawda, ja jestem piechurem miejskim i lubię się przemieszczać na piechotę. Niestety to jeszcze jakiś ruch wyzwolenia pieszych, bo jesteśmy jako piesi najbardziej mamy sytuację utrudnioną, bo wszyscy nas nie lubią. Kierowcy, rowerzyści teraz są właśnie... Teraz na chodnikach się nie można... Albo samochody parkują, albo rowerzyści jeżdżą. Nawet brałem udział, miasto jest nasze, stowarzyszenie organizowało taki marsz pieszych w obronie ich praw, także piesi wszystkich krajów łączcie się. Tak jest. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Znów dopadła cię choroba? Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz zielone ogórki aż 50% taniej. 3,99 za kilogram. A kiwi tylko 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ruch wyzwolenia pieszych, co państwo na to? Może by tak założyć? Z pewnością przyłączyłby się Mariusz Lubomski. Chciałem zrozumieć wilka wycie. Zeszyłem się samotnie w las.

Full Metal Alchemist to opowieść o alternatywnym świecie z początku XX wieku, w którym rozwinęła się nie tylko technologia parowa czy elektryczność, ale przede wszystkim alchemia. Jednak instrumentalna ścieżka dźwiękowa Sanju Akiry i Oshimy Miru, naśladująca kompozycję tamtej epoki, to jedno. Wspomniany już opening i ending to zupełnie coś innego. Nie przeszkadza więc, że obok pełnej orkiestry w animacji pojawiły się piosenki J-rockowe i J-popowe, czyli japońskie wyobrażenia o tych gatunkach muzycznych. Zwykle brzmią jak rock czy pop, który nie potrafi pożegnać się z syntezatorami. Japoński opening i ending rządzi się swoimi prawami, niezależnie od tego, jak brzmi reszta ścieżki dźwiękowej. Jeśli anime ma około 60 odcinków, prawdopodobnie będzie miało 3 różne czołówki i w każdej usłyszymy inny utwór. Są duże szanse, że później pojawią się na specjalnych wydaniach ścieżek dźwiękowych, singlach i składankach. Najpewniej zostaną też wielkimi hitami w całym kraju. I nie tylko, bo to także duża szansa na wypromowanie zespołu poza granicami Japonii. To utwory wybierane z repertuaru gwiazd, zespołów z długim stażem na scenie, albo debiutantów, którzy prawdopodobnie gwiazdami zostaną. Podobnie było z zespołem Sukima Switch. Zadebiutowali w 1999 roku, ale można uznać, że pojawienie się 20 lat później ich piosenki w czołówce Full Metal Alchemist Brotherhood zapoczątkowało nowy rozdział w historii zespołu. Od tej pory ich twórczość regularnie pojawiała się w najbardziej znanych w Japonii produkcjach, takich jak Naruto Shippuden czy filmie z serii Pokémon. Jeśli są Państwo ciekawi, jak brzmi jazz fusion z domieszką alternatywnego rocka i odrobiną japońskiego popu, to brzmi właśnie tak. Golden Time Lava zespołu Sukima Switch. No bardzo trudno panu przerwać, a warto dodać, że ścieżki dźwiękowe do japońskich anime często nagrywane są w Polsce. Tak było w przypadku Fullmetal Alchemist Brotherhood, gdzie możemy usłyszeć m.in. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej. To Wioletta Myszkowska, było o japońskich komiksach, teraz Kaja, też trochę komiksowo. Kobiet, co?